राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 दिसंबर 1994 को सायं 6 बजे कला मंदिर कलकत्ता में हुआ। राम राम आप काम करो कर्मण्येव अधिकार कर्म करते भी कर्म करने में अधिकार है आपकी स्वतंत्रता है। फल में आपकी स्वतंत्रता है क्या? और कर्म करेंगे तो फल आपको नहीं मिलेगा क्या? फले शक्तो निबद्धते, ये दूसरे अध्याय का ये 5वें अध्याय में क्या है? फल में आसक्ति वाला बंद जाता है। तो फल की इच्छा न करके फल क्या है कि दूसरों की सेवा होगी, यही फल है हमारा। हमारा फल यही है कि सेवा बन जाए और लोगों को सुख पहुंच जाए, यही हमारा उद्देश्य है, यही फल है। जैसे प्याऊ पर बैठा सबको पानी पिलाना है, ये हमारा काम है। सदा व्रत देने का, सबको अन्न देना, ये हमारा काम है। तो सेवा करना ही काम है, एक बात। दूसरी बात, कामना त्याग करना है संसार की और परमात्मा की प्राप्ति करना है, वो उद्देश्य है, वो कर्म का फल नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य काम किया जाए। उद्देश्य होता है वो जो नित्य तत्व है उसको प्राप्त करना, फल वो होता है जो पैदा होता है, पैदा होने वाला को फल कहते हैं। तो कर्मों से जो फल पैदा होता है उसकी इच्छा नहीं रखना है। मानुष संसार से ऊंचा उठने के लिए निष्काम कर्म करना है, कामना न करे काम करने, संसार से ऊंचे उठ जाए परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति वो फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है, वो पदार्थ का फल नहीं है, वो फल नहीं। फल तो नाशवान होता है, फल तो पैदा होता होने वाले, वो पैदा होने वाले तो है। नित्य प्राप्ति तत्व की प्राप्ति के लिए काम करना है तो उसका तो बड़ा भारी फल होता है। मामूली फल का त्याग करता है, नित्य फल की प्राप्ति के लिए काम करता है। निष्काम भाव से कर्म करने से नित्य तत्व की प्राप्ति होती है, उसका उद्देश्य होता है, वो फल ऐसा नहीं है। अब शंका करो, बात समझ में नहीं तो फिर पूछो। प्रश्न का उत्तर थोड़े में देते हैं, विश्वास में दे दिया सार। अब समाधान नहीं हुआ तो फिर पूछो, आप पूछो। मन आदत से, हाँ तो ये तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे में ही मन लगाओ। भगवान में रखना क्या है? भगवान रखना है अपना उद्देश्य, भगवान के चिंतन भजन करने का है। मन में चिंतन क्या करना है? भगवान में रखना, भगवान का मन भी रखो, बुद्धि भी मेरे रखो, तो स्वयं भी मेरे में हो जाओ। मन मना भव मत भक्तो भव मत यादी मांग नमस्कुरु, मन भी मेरे में लग जाते, तू भी मेरे में हो जाए, कर भी मेरे अर्पण कर दे, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तेरे पास मन है, तेरा शरीर है, तेरे प्राण है, तेरी पदार्थ है, वो सब मन से मेरे अर्पण कर दे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नाशवान चीज के देने से अविनाशी तत्व प्राप्त होता है, वो मन लगना है। भोगों में संग्रह मन लगाओगे तो ये तो छूट जाएंगे, रहेंगे नहीं, परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं। समाधान नहीं हो तो बोलो, आप फिर बताऊंगा जो जो शंका होगा। तो बात दूसरी है, तो पूछ रहे हैं कि जिस देवता को हम मानते हैं वो स्वप्न में हमको उसी रूप में दर्शन देगा या उसके लिए कोई और अलग से न? उसके दर्शन का नियम नहीं है, नियम नहीं है, उस दर्शन दे दे ना दे दे कार्य सिद्धि कर। कैसे अनुभव करें कि हमारा देवता अब हमको मिल गया है? देवता मिलेगा सन्न रहेगा। और कल ही किसने पूछा था कि भाई हमारी परमात्मा प्राप्ति में क्या मतलब होगा? अरे भोजन करे तो कोई थर्मामीटर लगाना पड़ता है, प्यास लगी है कि जल पीने से तृप्ति हो जाएगी, क्या पता लगे? अरे पानी पी लो, पता लग जाएगा आप साहब ही। ये कोई दूसरे के प्रधान दोहरे उत्तर लगना है उसे, क्या है? हम महसूस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव दूसरा करेगा कोई? आपको ही होगा बिल्कुल। साधन किया संतोष नहीं हुआ, उन्हें तृप्ति नहीं हुई तो साधन क्या किया? साधन किया ही नहीं। साधन कर रहे पर भूख बाकी रह जाए तो साधन क्या किया? वो साधन जो सिद्धि के लिए किया वो सिद्धि हो गई जरूर। अरे कहावत है, साधी असिद्धि, रांधी असिद्धि, साधन करे सिद्धि होती है। निश्चित होती है। सिद्धि साधन करने में सांगोपांग ठीक विधि विधान से किया जाए तो सिद्धि जरूर होती है। विधि बताने वाले कम है। अमंत्र अक्षर नास्ति नास्ति मूल बंधव से मंत्र के बिना कोई अक्षर विधा मंत्र के नहीं है, कोई जड़ी बूटी औषध के बिना नहीं है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक स्तर दुर्लभ, इस विधि से ऐसा करो तो ये होगा, ऐसे बताने वाले कम है, सिद्धि में कम नहीं है। भगवान का कोई रूप है क्या? भगवान के रूप है, कोई नहीं रूप दोनों है। मैं पूछू अग्नि का कोई रूप है क्या नहीं है, बताओ अग्नि का रूप है कि नहीं है? कोई अग्नि का रूप है नहीं है? दोनों है। अग्नि का प्रज्वलित अग्नि रूप होता है, दियाशन अग्नि उसे रूप नहीं होता है। जो अग्नि भी अरूप रूप दोनों हो सकती है तो अग्नि से कमजोर है क्या परमात्मा है? और कैसे उपलब्ध होगा परमात्मा? संसार के त्याग करने से। संसार की जो इच्छा है भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इसे त्याग हो जाए करके देख लो। संग्रह करने की, सुख भोगने की इच्छा त्याग कर दो, परमात्मा प्राप्ति जरूर हो जाएगी। न हो तो मेरा कान पकड़ देना आकर के, तो तू कैसे कहता है? आप करके देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान तो एक तरह तो धर्म में लगाने की बात कहते हैं, त्याग की बात कह दी है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसके त्याग से फिर भगवान के शरणागति होगी, जिससे भगवान साहब सबको से दूर करेंगे? देखो शरणागति त्याग की अगर भगवान बात कहते तो कम से कम अर्जुन तो त्याग करता कि नहीं, खुद को कहा है अर्जुन से युद्ध किया है, तो अर्थ त्याग का नहीं है, फल की इच्छा के त्याग का है। धर्म का आश्रय छोड़ो, धर्म का आश्रय, धर्म से ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा, ये छोड़ने का कहा है। नहीं त्याग का अगर उपदेश होता तो अर्जुन ने कहा करीशिये वचनम तब आपको जैसे करूंगा, और फिर युद्ध किया है, युद्ध करना क्षात्र धर्म है। धर्म का स्वरूप से त्याग नहीं बताते हैं, फले सकते नहीं, फल की इच्छा का त्याग करते हैं। स्वरूप से त्याग तो अर्जुन को तो सुनाया खास, वो तो करता कम से कम, तू ज्यादा करे न करे, उसने युद्ध किया है तो धर्म त्याग है, धर्म का आश्रय का त्याग। गीता की टीका पढ़ो आप, उसमें मिलेगा बड़ा अच्छा। और बोलो अनन्य आश्रय कैसे लिया जाए परमात्मा? जैसे पति प्रता स्त्री लेती है, अपने माँ बाप भाई भौजाई भतीजा सबको छोड़कर, देवर जेठ ससुर आदि को छोड़कर एक पति का, जैसे सीता जी ने राम जी का साथ दिया। दशरथ जी महाराज की बहुत ही प्यारी पुत्री थी, पुत्री की तरह सीता, और सीता के लिए भी जनक जी से कम दशरथ जी का आदर नहीं था, परंतु पति के साथ जाने के लिए न सास की मानी न ससुर की मानी, न किसी ने एक पति का लिया, इसलिए एक का ही आश्रय लेना है। पति व्रता रहे पति के पासा, यू साहिब के ढिंग रहे दासा। ऐसे अब समय हो गया, नारायण नारायण नारायण, अब थोड़ा कीर्तन कर ले। पुस्तक निकली है वो ले लीजिए, उसमें है सब। गृहस्थ में कैसे रहे? गृहस्थ में कैसे रहे? उस पुस्तक को पढ़े आप, कृपा कर पढ़े पुस्तक जो ले, कम से कम एक बार तो पढ़ लें उनको, दो तीन बार पढ़ोगे तो बहुत विशेष लाभ होगा। ऐसा मालूम होगा कि पहले पढ़ाई और ये तो बात अब ध्यान में आई है, दूसरी बार पढ़ो नई मालूम देगी, तीसरी बार पढ़ो तो नई मालूम देगी। आप पढ़कर देखे ऐसी है उसमें विलक्षणता, चौथी बार पढ़ो तो ये तो बात तीन बार पढ़ो ख्याल में नहीं आई, ऐसी बात मिलेगी। और पुस्तकों जरूर पढ़ो आप, कृपा करो पढ़कर देखो। ये नाम दिया था ना इससे पहले प्रारंभ में नहीं आया, क्या करें? और पुस्तकों के नाम बताओ हमको जिनको हम पढ़े। पुस्तक गीता दी है खास, गीता खास, उसमें सब बातें आ रही है। साधक संजीवनी तत्व बेचनी दो टीका है, मैं निकले गीता प्रेस से, उनको पढ़ो बहुत बातें मिलेगी। मेरे को तो लोगों ने कहा है कि एक गीता पढ़ो फिर दूसरी पुस्तक की जरूरत नहीं है।